إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون نزاهو إسلام وحقيقة ni furaha kubwa zaidi kwa Uislamu wote ulimwengu mzima kwa kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia kufikiwa na mwezi mtukufu huu wa Ramadhan, mwezi ambao huwa una khairat nyingi zaidi na una baraka nyingi zaidi, na kwa hakika ni mwezi ambao huwa unaregesha Waislamu kwa pamoja misikitini na hata wakaregia kwa Mola wao wakiwa wamefunga na wakatubia madhambi yao na wakajitahidi kufanya mengi ambayo siku zingine kwa ajili ya ushawishi wa shetani wengine wao ushindwa kuyafanya. Na hii ni shukrani kubwa zaidi ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo ni lazima kila Muislamu afurahishwe na jambo hili. Na ukifurahishwa na jambo hili, tari hiyo ni imani. Kinyume na yule ambaye jambo hili la kuona Waislamu wamemregelea Allah kwa wingi misikitini, mashallah wanajitambulisha kuwa ni Waislamu kwa mavazi na hata katika saum na hata katika kuacha maasi, kisha kaona kwa jambo hili kwake halina maana wala hata halimuathiri kwa vyovyote. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu Ahmad, an Abi Umamata radhiyallahu anhu qala anna rajulan sa'ala Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama faqala ya Rasulallahi mal imanu. Huyu sahaba anaitwa Abu Umama, anasema ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama aliulizwa na sahaba mmoja wa kiume. Huyo sahaba akasema, ewe mtume wa Allah, nieleze imani ni kitu gani? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema mtume rehma na amani ziwe juu yake kumjibu sahaba huyo, idha saratka hasanatuka wa sa'atka sayiatuka fa anta mu'min, ikiwa utafurahishwa na wema wako na ukahuzunishwa na kusikitishwa na uovu wako, basi wewe ni muumini. Na miongoni mwa wema ambao unamfurahisha Muislamu, ndugu zangu Waislamu, ni wema huu unaopatikana ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Waislamu wanafanya ibada ya somu, ibada ambayo ina fadhila kubwa zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wana ibada ya tarawih, swala ambayo bila shaka ina fadhila kubwa zaidi. Lakini pia ndugu zangu Waislamu, huu ndio mwezi ambao Waislamu huwa hata kama swala inakuwa ni nzito kwake, unapata kuwa ile swala imekuwa ni nyepesi kwake kuswali. Swala za faradhi ni jambo ambalo lafurahisha na jambo ambalo bila shaka latia moyo. Na baadhi yao huwa wanaendelea hivyo hata baada ya Ramadhani kumalizika. Na tunaomba wote waendelee hivyo. Lakini pia ndio mwezi ambao ndugu zangu Waislamu, Waislamu hujitahidi sana kuisoma Qur'an na hata kuhudhuria kwenye vikao vya elimu kusikiza mawaidha. Na hata ndio mwezi ambao Waislamu hujitahidi sana kutoa sadaka na kusaidia wasiojiweza. Na haya yote ni baadhi tu ya mengi ambayo Waislamu huyafanya ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na ikiwa haya Muislamu hato yafurahikia, basi ni lipi ambalo tumfurahisha Muislamu? Lakini bila shaka pia kule kumalizika Ramadhani. Kisha baadhi ya Waislamu wakawa wanayaacha yale mema walikuwa kiafanya. Jambo la kusikitisha sana. Na kuyaregelea yale maovu walikuwa kiafanya. Jambo la kusikitisha sana. Na tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala asiwaregeshe Waislamu sehemu kama hiyo. Ndugu zangu Waislamu, khutba yetu ya leo mwanzo wake itakuwa ni hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثي اللي يوقعوا عن أبو هريرة رضي الله زوجياك أنسما يقوم تومي رحمة نمان زوجياك أنسما قال الله تعالى أنسما الله علي تكسيك كيفون حديث القدسي الله أنسما كل عمل ابن آدم له كل عمل جيما anayofanya mwanadamu amali hiyo ananasibishiwa yeye mwanadamu mwenyewe, illa siyam, isipokuwa ibada ya saumu na amali njema ambayo ni ya saumu, fa innahu li, kwani ibada hiyo ninasibishiwa mimi Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ni nisbatu ta'zimi wa tashrif, ni ile nisba ya kuonesha utukufu wa ibada hiyo, wa ana ajizbihi, kisha Allah kasema na mimi ndiye mwenye kuilipa ibada hii ya somu. Licha ya kuwa pia Allah ndiye mwenye kulipa ibada zingine zote, lakini akaonesha kuwa malipo yake kwa hiyo ibada somu ni makubwa zaidi na hailinganishi na ibada yenyewe. Na hii ni kuonesha vipi atakiwa Muislamu anapofanya ibada hii ya somu aifanye akijua ya kuwa malipo yake yatamfurahisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema lisaimi farhatani, mwenye kufunga ana furaha mbili. Furaha ya kwanza ni ipi? Mtume anasema farhatun inda fitrihi, furaha ya kwanza ni ile furaha wakati wa kufuturu kwake. Na furaha ya pili Mtume akasema wa farhatun inda liqa'i rabbihi, na furaha ya pili ni pale atakapokutana na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Hadithi kama ilivyotangulia mpokewa na Imam al-Bukhari. Mzangu Islamu, ni vizuri kujiuliza hizi furaha mbili ambazo Mtume sallallahu alayhi wa sallama ametuhakikishia ya kuwa kila mwenye kufunga atahisi furaha hizi. Je, tunapozifafanua ufanuzi wake ni vipi? Ile furaha ya kwanza Mtume anakusudia kuwa mwenye kufunga bila shaka atakuwa ni mwenye kufurahi hapa duniani, kwa sababu wakati wa kufuturu wewe unafuturu hapa duniani. Na je, furaha hiyo ambapo unafurahi hapa duniani huwa ni furaha aina ngapi? Ni furaha aina mbili kubwa zaidi. Furaha ya kwanza unafurahi inda fitrihi, ule wakati wa kufuturu. Je, unafurahi wakati wa kufuturu kwa sababu gani? Kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya kuwa sasa ulikuwa umeharamishiwa kula vyakula vya halali, kunywa vinywaji vya halali, na hata kustarehe starehe ya halali. Lakini sasa wakati huo baada ya jua kuzama, sasa inakuwa vyote hivyo ni halali kwako. Na hasa hasa unapokuwa labda njaa imekulemea, kiu unacho, na mengine mengi unahitajia kuyafanya, lakini ulikuwa unayaacha kwa ajili ya kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa ule wakati wa kuwa sasa umeruhusiwa umefika, bila shaka jambo hilo huwa ni jambo la kumtia furaha zaidi Muislamu. Na hiyo ni furaha ya kimaumbile, hiyo ni furaha ya kimaumbile. Lakini sasa furaha ya pili ambayo ndio kubwa zaidi ni ile furaha ya kuwa Muislamu anapokuwa wakati wa kufuturu anajua kuwa saumu yangu ishakamilika, huwa anafurahishwa na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemwezesha kuikamilisha ibada hiyo ya saumu mpaka mwisho wake. Na ni kwa sababu si wote wanaoanza kufunga saumu asubuhi huikamilisha mpaka jioni. Sasa ikiwa Allah amekujalia ya kumefunga kuanzia asubuhi hadi jioni wakati wa kufuturu, na saumu yako ikawa umejitahidi iwe sawa haujafanya chochote ambacho unashaka ya kuwa kimevunja saumu yako, ni jambo ambalo Muislamu hakika huwa anafurahishwa na jambo hilo zaidi. Anajua kuwa leo angalau hiyo siku nishaihesabu kuwa nimeifunga, na Allah subhanahu wa ta'ala anamuomba anlipe thawabu zake. Mzangu Muislamu, hizi ni furaha ambazo huwa Muislamu kila siku ya saumu anahisi. Kukinachobakia ni dua tu ili Allah takabali baada hiyo, lakini tayari ushapatwa na furaha. Lakini Mtume akasema kuna furaha ya pili ambayo ni kubwa zaidi, akasema wa farhatu na inda liqai rabbihi. Hii ni furaha ya siku ya kiyama, si ya hapa duniani. Hii ni furaha ya kivipi? Hii ni furaha ambayo ndugu zangu Waislamu, sababu zake ni mbili pia. Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoahidi ya kuwa yeye ndiye atakayelipa mwenye kufunga malipo ya saumu. Kwa atakapokuwa anakupa hayo malipo na ukayaona yalivyo, utashikwa na furaha isiyokuwa na kifani. Utapatwa na furaha ambayo hujawahi kupata nayo, kwa sababu ya kuona yale ambayo ulikuwa hata hautarajii kabisa wala hautumanii kabisa. Na ni malipo ambayo hayaelezeki ambayo utayapata kwa ajili ya somo, bali na kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo pia litafurahisha kila atakayemuona Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sababu ya pili ya mwenye kufunga kupata furaha siku ya kiyama ni kwa sababu ya kule kupata uhakika ya kuwa kumbe alishinda vita, alikuwa ni mshindi. Na ni kwa sababu ndugu zangu Waislamu, hapa tunapokuwa duniani tuko vitani, tunapambana na maadui wawili wakubwa zaidi. Adui wa kwanza ni shetani, lakini adui wa pili ni nafsi zetu. Sasa Allah ametusaidia, huyu adui mmoja amemfunga ambaye ni shetani. Allah anasema hivyo, mwezi wa Ramadhani unapoingia tu hivi shetani huwa wanafungwa, wale ambao ni washawishi wa kuwashawishi wanadamu wasifanye ibada na hata wafanye maasi, hao mashetani hufungwa. Lakini sasa huyu adui wa pili ambaye ni nafsi huwa anaachwa. Sasa Muislamu anapokuwa siku ya kiyama ataona kuwa sasa analipwa yale malipo kwa ajili ya saumu yake, na si saumu peke yake, bali atalipwa pia malipo kwa ibada nyingi alizozifanya pamoja na saumu aliyokuwa kifunga, ikiwemo swala ya faradhi na swala za sunna, ikiwemo kusoma Qur'an, ikiwemo kutoa sadaka, ikiwemo kuhudhuria katika vikao vya elimu, ikiwemo kuunga kizazi, ikiwemo kulisha maskini wasiojiweza, ikiwemo kutubia madhambi yake na kuyaacha kabisa na kujutia hali hiyo aliyokuwa nayo kabla ya Ramadhani, na kuweka ahadi ya kuwa hatoregelea, na kweli Allah akamjalia atregelee. Sasa mambo haya siku ya kiyama akija akiona matokeo yake, mzangu Waislamu, Muislamu atagundua ya kuwa kumbe nilikuwa mshindi mimi. Sababu ni ushindi mkubwa sana kwa Muislamu kuishinda nafsi yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsi huwa ni yenye kuamrisha mwenye nafsi hiyo mabaya na maovu, isipokuwa yule ambaye Allah atamrehemu. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tujali katika hawa watakaorehemewa. Ndugu zangu Waislamu, kwa maana hiyo yatakiwa kila Muislamu awe anafurahishwa na saumu, wala asichukulie kama adhabu ya kuwa akifunga anakuwa sasa amekasirika, ameudhika, hana furaha, hata kazini pia afanyi kazi kwa uchangamfu, ukimwongelesha anajibu kwa ukali, unampata ni mzembe, mvivu, goigoi, eti kisa na maana ni saumu. Haifai kabisa Muislamu kuwa hivyo, bali anatakiwa azidishe uchangamfu anapokuwa katika saumu, kwa kuonesha furaha na ibada hii ambayo ni ibada adhimu zaidi na thawabu zake ni kubwa zaidi. bali na azidishe na kukithirisha ibada zingine ambazo pia atajaliwa kuzifanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Hadithi iliyopokewa na Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li ashabihi, Abu Hurairah anasema kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kuambia masahaba wake, man minkum asbaha al-yawma sa'iman, ni nani kati yenu leo amepambaukiwa asubuhi akiwa amefunga? Abubakar akasema ana, qala Abubakar ana, Abubakar akasema ana. Mtume akauliza mara pili, wa man minkum at'ama minkum al-yawma miskinan, nani kati yenu leo amelisha maskini? Abubakar akasema ana, qala Abubakar ana. Mtume akauliza mara tatu, wa man minkum ittaba'a al-yawma janazatan, nani kati yenu leo amefuata janaza, ameenda kuzika maiti? Qala Abubakar ana, Abubakar akasema mimi. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, majtama'a fi mri'in illa dakhala al-janna, mema hayakusanyiki kwa mu'min, ikawa mu'min amefanya mema akafanya hili la wema akafanya hili la wema akafanya hili la wema, na yeye ni huyo huyo mu'min, lakini akawa amekusanya mema yote kwa siku moja, isipokuwa huyo atakuwa ni mwenye kuingia peponi. Ndugu zangu Waislamu, tujibashirie kwa kuwa sisi pia katika mwezi huu wa Ramadhani mema hayo huwa tunaona yanajikusanya kwa watu wengi zaidi, na Allah tujalie iwe ni moja katika sababu za sisi kuingia peponi. Ndugu zangu Waislamu, lakini sasa tusifanye kuwa ni Ramadhani peke yake, liwe ni jambo la kuendelea, afadhali lipungue lakini lisiwe limekatika kabisa. Ikifika Ramadhani unaongeza kasi, lakini si eti ikifika Ramadhani unaanza upya, Ramadhani kimalizika unaacha. Hapo itakuwa sasa, ndugu zangu Waislamu, we ni Muislamu wa msimu, na hakuna Uislamu wa msimu, hakuna Uislamu wa msimu. Ndugu zangu Waislamu, kumalizia hutuba ya kwanza, hakuna statement mbaya zaidi Muislamu na mwanadamu yote kutumia statement hiyo kama mtu kusema laiti ningelijua. Na haya ni maneno ambayo watu huyatumia baada ya kugundua ya kuwa washapitwa na mema. Sahihi tunahimiza na tunaeleza ili Waislamu waelewe ya kuwa tumefikiwa na msimu ambao khairiat zake ni nyingi sana, lakini tapata kuwa Muislamu anaona kuwa muda bado upo. Kwa yule ambaye ni kijana anaona kuwa bado mimi na muda mrefu, na kama miaka 30 20 ndio utakufa. Vijana wangapi wanakufa? Mtu ameshazeeka lakini bado anakuwa mwaka huu sitakufa, nitakufa miaka 5 au 10 ijayo. Lakini sasa ghafla binu huu washtukia kwa nini roho ishaanza kuchukuliwa. Allah anasema ya kuwa kila aliyefanya uzembe katika kufanya mema, ule wakati wa kuchukuliwa nafsi yake, huwa anasema kumwambia Allah, rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, Allah nakuomba uniregeshe, uniache muda mfupi ili nifanye yale mema ambayo niliacha kuyafanya. Lakini Allah humjibu ya kuwa kalla innaha kalimatun huwa qailuha, kalla ni jambo lisilowezekana kabisa, muda umefika, umefika. Kwa ndugu yangu Muislamu, hii nasaha na pia nafsi yangu na pia kila mwenye kunisikiza, ya kuwa linalowezekana leo na saa hii usilicheleweshe mpaka kesho na baadaye, hakikisha kuwa umelifanya. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie kwa kufanya kila mema na tuwafikie kuacha kila maovu. Walhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalam ala sadiqil amin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajmain wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa ibada tukufu zaidi katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani ni ibada ya sadaka, ni ibada ya sadaka. Na sadaka bora zaidi kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kumnyesha mtu maji. Lakini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, sadaka bora zaidi ni kumfuturisha aliyefunga. Hadithi iliyopokewa na Imamu Ahmad an Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anasema Mtume rehma na amani ziwe yake, man fattara sa'iman, yeyote atakaye mfuturisha aliyefunga, kana lahu mithlu ajrihi, atakuwa ana malipo mfano wa malipo ya yule aliyemfuturisha, ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay'un, pasi na kuwa si eti yale malipo ya yule aliyefunga yanapunguzwa kwa chochote. Yule aliyefunga anapata malipo yake kamili, lakini malipo kama yake ya huyo aliyefunga wewe ulimfuturisha pia unapata. Sasa niambie, ukifuturisha watu wawili, umefunga siku moja lakini unapata malipo ya kuwa umefunga siku tatu, yako ni hawa watu wawili uliowafuturisha. Je, kufuturisha msikiti mzima? Mfano kama jana hapa, ndugu yetu Muislamu alileta iftari, pilao, mashallah, watu wakala kwa furaha, ikawa ni furaha ya kwanza katika somo ya kwanza, lakini tu ilikuwa ni furaha kwa sisi, lakini kwake tujiulize kuwa atafurahi kiasi gani siku ya kiyama atakapokuwa sana naona malipo ya kuwa siku moja hiyo wewe umefunga unalipwa malipo ya kufunga karibia saumu ya watu 50 ama 60 ama hata 100 ama zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa umewalisha na umewafuturisha. Kwa jambo hili, ndugu zangu Waislamu, si eti haliwezekani, lawezekana. Na si eti hili ni kwa wale wenye mali nyingi zaidi, bali hata wewe mwenye kichache unaweza ukafuturisha. Unaweza ukanua hata tende ya 100 ukaje ukabwaga pale mahala ambapo tunafuturu. Kila atakayokota tende hiyo akila, unahesabia kuwa umemfuturisha. Tende ziko mbali, ukanua hata sambusa, viazi, chochote ambacho ni chakula, ukika pale watu wakafuturu ama utagawia watu, ndugu zangu Waislamu, hiyo ni njia ya kujipea thawabu bila ya shida. Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema, wa khairu nnasi baina alwara rajulun, anasema na mbora wa watu kati ya watu wote ni mtu, tukdha ala yadihi linnasi hajatun, ni mtu ambaye kutatimizwa kupitia mkono wake haja za watu, huyo atakuwa ndio mtu bora zaidi. Waqala imamu Ibn Qayyim al-Jawzi, na kasema Ibn Qayyim Jawzi akasema, walisadaqati ta'thirun ajibun fi daf'i al-bala'i, anasema Ibn Qayyim ya kuwa na sadaka ina athari kubwa zaidi tena ya kushangaza kwa kule kuzuia mabaya na balaa zisikute. Hata akasema Ibn Qayyim, mpaka hata min fajirin, hata kama mtu ni mwovu lakini anatoa sadaka sana, huwa si rahisi kufikiwa na balaa kwa sababu ile sadaka yake, hata kama ni mwovu. Wadhalim, hata kama mtu mdhalimu lakini anatoa sadaka, ile sadaka inamlinda ili asipate ubaya licha kuwa ni dhalimu. Lakini hapa duniani ujue huyu mwovu na yule dhalimu ni hapa duniani, lakini akhera atapata malipo yake. Ibn Qayyim akasema bal wal kafir, akasema bali hata kafiri akitoa sadaka huwa ile sadaka inamzuia asipate bala nyingi hapa duniani. Ibn Qayyim akasema wa hadha amrun maalumun inda an-nas, na ile jambo ambalo lajulikana kwa watu wengi hata halihitaji maelezo marefu zaidi. Wanasu mukiruna bidhalika, na watu takriban wote wanalikubali jambo hili bila kulipinga. Kwa ndugu zangu Waislamu, moja katika sababu za kujiepusha na balaa za kiulimwengu, licha kwa balaa hizo ni nyingi sana, moja katika sababu hizo, ndugu zangu Waislamu, ni Muislamu akiwa na uwezo basi jitahidi kutoa sadaka. Tumwombe Allah subhana wa ta'ala atupe moyo wa kutoa sadaka na kusaidia wasiojiweza. na kuunga kizazi na kujitahidi kufanya mambo ya kheri misikitini na hata nje ya misikiti. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.